ispriča mu priče koje sam čuo i upozorenje, brigu ljudi za mene. Rekoh mu da sam začepio uši pamukom, ali da sam ipak čuo dio njegovog govora. Rekoh mu, pričaj mi, šta je s tobom? On mi predoči islam i zauči Kur'an. Tako mi Boga, nikad do tada nisam čuo ništa ljepše od toga. Kakav divan govor. Primih islam, izgovorih šehadet istine i rekoh mu, mene sluša moj narod i ja se vraćam u svoj kraj. Pozvaću ih u islam, a ti moli Allaha da mi da neki znak. Dimad el-Ezdi je porijeklom iz plemena Ezd Šenuet iz Jemena. Liječio je ljude. Došao je u Meku i čuo njenu ološ od ljudi kako govore. Muhammed je u istinu lud. On u sebi pomisli. Kad bih došao kod tog čovjeka, možda bi ga Bog izliječio uz moju pomoć. On nađe Muhammed a.s. i reče mu, o Muhammede, ja liječim od ove bolesti. Hoćeš li da te izliječim? Resulullah a.s. reče, hvala pripada Allahu. Njemu se zahvaljujem i od njega pomoć tražim. Koga Allah uputi, taj neće zalutati, a koga on u zabludu dovede, nikoga iz nje ne može izvesti. Ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog. On nema suparnika i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. A sad, reče el-Ezdi, ponovi mi ove tvoje riječi. Resulullah alejhisselam ih ponovi tri puta, pa ovaj reče, slušao sam riječi čarobnjaka i vrača i riječi pjesnika, ali još ovako nešto nisam čuo. Tvoje riječi nadmašuju svaki govor. Pruži svoju ruku da ti se zakunem na islam. Bismillahirrahmanirrahim. El Isra vel Mi'raj. Resulullah alejhisselam je provodio izuzetno težak period u životu kračeći trnoviti put islamu. Njegova misija širenja Allahove dželešanuhu vjere doživljavala je uspjehe i padove. A tamo, negdje u dalekim božanskim prostorima, treperile su sjajne zvijezde koje su šaputale o novim uspjesima. U tom periodu, između uspjeha i razočarenja, desio se događaj Isra i Mi'rađa, o kome ćemo opširnije govoriti zbog njegove velike duhovne vrijednosti. Postoji više mišljenja o vremenu u kome se desio Isra i Mi'raj. Evo nekih od njih. Isra se dogodio u godini u kojoj je Allah dželešanuhu počastio Resulullaha alejhisselam poslanstvom. Ovo mišljenje drži Taberanija. Događaj se zbio nakon 5 godina od poslanstva, smatraju Nevevija i Kurtubi. Zbio se ovaj događaj 27. noći mjeseca Ređepa 10. godine poslanstva, mišljenje je učenjaka El Mensura Fevrije. Prije hidže na 16 mjeseci ili mjeseca Ramazana godine 12. od poslanstva. Prije hidže na godinu i 2 mjeseca ili u Muharremu 13. godine od poslanstva i prije hidže na godinu dana ili u mjesecu Rebiul Evvelu 13. godine od poslanstva. Prva tri mišljenja su uzeta na osnovu nekih značajnih događaja u tom periodu islama. Naime, Hazreti Hatidža radijallahu anhu je preselila na Hiret mjeseca Ramazana godine 10. po poslanstvu. Do tada još nije bio objavljen propis o 5-dnevnih namaza, a uopšte nema spora oko toga da je 5-dnevnih namaza propisano u noći Isra. Posljednja tri mišljenja su donesena na temelju objavljivanja sureta, odnosno poglavlja Kur'ana El Isra, čiji sadržaj ukazuje da je prilično kasno objavljeno. Ne znam koje je ispravnije mišljenje. Svi imami hadisa prenose ovaj događaj, a mi ćemo ga izložiti u kratkim crtama sljedećim redom. Ibnul Kajim kaže, Resulullah alejhisselam je doživio Isra kao stvarno tjelesno putovanje, koje je započelo iz Mesjidul Harama u Mekki, a završilo se u Bejtul Makdesu u Kudusi Šerifu. Te noći je bilo Resulullahovo alejhisselam uzdignuće iz Bejtul Makdesa na prvi nebeski kat. Predvodio ga je Melek Džibril, koji ga je uveo u to prvo nepoznato Allahovo prostranstvo. Tamo je vidio Adema alejhisselam, oca ljudskog roda. Nazvao mu je Selam, a on mu uzvrati dobrodošlicom i odgovori na selam. priznao je njegovo poslanstvo. Tu mu je Allah Đelešanuhu pokazao duše šehida s desne strane i duše unesrećenih s lijeve strane. Odatle je Resulullah alejhisselam uzdignut na drugi nebeski kat. Dobio je dozvolu za ulazak. Tamo je ugledao Jahja, sina Zekerijaha i Isa, sina Merjemina. Sreo se s njima i nazvao im selam. Oni su mu odgovorili i nazvali dobrodošlicu i priznali ga za poslanika. Nakon toga uslijedilo je uzdignuće na treći nebeski kat. Na njemu se sreo sa Jusufom. Nazvao mu je selam i Jusuf mu je odgovorio selamom i dobrodošlicom i priznao mu poslanstvo. Zatim je uzdignut na četvrti nebeski kat. Na njemu je ugledao Idrisa. Nazvao mu je selam. On mu je izrazio dobrodošlicu i priznao njegovo poslanstvo. Poslije toga je uzdignut na peti nebeski kat. Tamo je vidio Haruna, sina Imranova, nazvao mu selam, a ovaj njemu dobrodošlicu i priznao ga za poslanika. Odatle je uzdignut na šesti nebeski kat. Tu se sreo sa Musaom, sinom Imranovim. Nazvao mu je selam, a on njemu dobrodošlicu i on je priznao njegovo poslanstvo. Kada je napuštao šesti nebeski kat, Musa je zaplakao. Upitan je, šta te to navede na plač? On odgovori, plačem zbog toga što će narod dječaka koji je iza mene došao za poslanika biti brojniji u džennetu od mog naroda. Poslije ovog razgovora, Resulullah alejhisselam je uzdignut na sedmi nebeski kat. Tamo je sreo Ibrahima alejhisselam. Nazvao mu je selam, a on njemu dobrodošlicu i priznao ga za poslanika. Nakon ovog putovanja, Resulullah alejhisselam je uzdignut do Sidretul Munteha, konačne perde, a odatle u Allahovo obzorje. Sasvim se približio svevišnjem uzvišenom Allahu Đelešanuhu, zatim se približio, pa nadnio blizu koliko dva luka ili bliže. Objavio je robu svome ono što je objavio. Tu mu je propisano klanjanje 50 dnevnih namaza. Resulullah alejhisselam je krenuo nazad. Kada je prolazio pokraj Musa, ovaj ga upita, šta ti je naređeno? Odgovori, klanjanje 50 dnevnih namaza. Musa reče, tvoj umet neće biti u stanju da to izvršava. Vrati se svome gospodaru i moli ga da olakša tvom umetu. Resulullah alejhisselam se okrenu meleku Džibrilu, kao da od njega tražiš savjet. On mu potvrdno naišareti, da, ako to ti želiš. Džibril ga uzdignu ponovo kod silnog, slavljenog i uzvišenog Allaha Đelešanuhu, koji je bio na svom mjestu. Ovo je dio Buharijine rečenice, umetnut u pojedinim predanjima hadisa. Allah Đelešanuhu mu skide s dužnosti 10 namaza. Poslanik alejhisselam se spustio do Musa i obavijesti ga. Musa reče, vrati se gospodaru svome i moli ga da olakša umetu tvome. Tako je Resulullah alejhisselam odlazio tamo amo između Musa i gospodara svoga uzvišenog, dok mu nije ograničio broj namaza na konačnih 5. Poslije toga Musa ga je još jedan put poslao gore, a Resulullah alejhisselam je odgovorio, dosta sam dobio od gospodara moga, zadovoljan sam i prihvatan. Kada se Resulullah alejhisselam udalio, javi mu se glas, sproveo sam svoju naredbu i olakšao svojim robovima. U ovom periodu ponovila se muadžiza čišćenja Resulullahovih alejhisselam grudi, kao što su se desili i još neki događaji. Ponuđeno je Resulullahu mlijeko i vino. On izabra mlijeko, pa mu je rečeno, upućen si na pravi put ili pogodio si pravi put, a da si slučajno uzeo vino, tvoj ummet bi bio zaveden. Resulullah alejhisselam je vidio 4 rijeke u džennetu, 2 znane i 2 neznane. 2 znane rijeke su Nil i Eufrat. Njihova simbolika je značila da će se islam udomaćiti u plodnim dolinama tih dviju rijeka i da će stanovnici njihovih tokova biti nosioci islama s generacije na generaciju. Pod ovim se nije podrazumijevalo da ove dvije rijeke izviru u džennetu. Resulullah alejhisselam je vidio vladara džehennemskog prostranstva, namrštenog kosmatog lica, bez osmijeha i vedrine. Također je vidio džennet i džehennem. Na nebesima je vidio izjelice jetimskog imetka u teškim patnjama. Usne su im bile kao gubice deva, žvakali su komade vatre džehennemske, kamenje usijano, koje je izbijalo kroz njihova leđa. Vidio je izjelice kamate s ogromnim trbusima, zbog kojih se nisu mogli pomjeriti s mjesta. Pokraj njih su prolazili faraonovi sljedbenici, i dok one prži džehennemska vatra, ovi gaze po njima. Vidio je bludnike, u rukama su držali debelo ukusno meso, uporedo sa mršavim, smrdljivim mesom. Jedu od ovog drugog, a ostavljaju ono prvo bolje. I vidio je žene, koje su svojim muževima podmetale tuđu djecu. One će trajno visiti obješene za grudi. Vidio je mekanske karavane u odlasku i povratku s puta. Upozorio je vodiče na odbjeglu devu na čelu karavane i napio se vode iz njihovog pokrivenog suda dok su oni spavali. Ostavio je posudu opet pokrivenu. Sve je ovo ukazivalo na istinitost njegove priče, koju je sljedećeg jutra ispričao poslije noćnog putovanja. Sud i tajne koje se kriju iza pojedinosti ovog putovanja predstavljaju predmet izučavanja koji će u sebi sadržavati uvijek dozu misterije. Međutim, ima nekih razumnih pitanja. Kako će se to vojstvo prenijeti na poslanika alejhisselam i njegove sljedbenike u vrijeme dok on luta obroncima Mekke, proganjan od ljudi? Ovo pitanje skida pokrivač s jedne s druge stvarnosti, a to je da ovaj krug islamskog djelovanja samo što se nije zatvorio jednim zaokruženjem i okončanjem i da treba da počne drugi krug koji će biti u potpunosti različit od prvog svojim sadržajem i svojim tokovima. Ali muslimani, kao da su već odavno na zemlji, uzeli su stvar pod svoju kontrolu i izgradili čvrstu jedinku oko koje će se okretati čitav društveni sistem. U tome je nagovještaj da će Resulullah alejhisselam naći utočište i sigurnost van Mekke, da će se njegova situacija poboljšati i da će formirati centar iz koga će se širiti vjera islam širom cijelog svijeta. To je jedna od tajni ovog mubarek putovanja koje se veže za našu studiju, pa smo to i naveli. Zbog ovakve mudrosti i njoj slični, vidimo da se putovanje Isra dogodilo neposredno pred prvu prisegu na Akabi ili između dvije prisege, a Allah najbolje zna. Bismillahirrahmanirrahim. Prva prisega na Akabi. Ranije smo spomenuli 6 osoba stanovnika Jesriba koji su primili islam u vrijeme hodočašća, godine 11. po poslanstvu. Oni su tada obećali Resulullahu da će širiti islam u svom narodu. Tok događaja je htio da je sljedeće godine, 12. hidžretske, u mjesecu julu 621. po kalendaru, na hodočašće došlo 12 ljudi, među kojima je 5 iz one grupe od 6 koja se srela sa Resulullahom alejhisselam protekle godine. 6. Džabir bin Abdullah bin Raib nije došao. Osim njih došlo je 7 novih muslimana. 5 ih je bilo iz plemena El Hazređ, a dvojica iz plemena El Eus. Ova grupa se sastade sa Resulullahom alejhisselam kod Akabe na Mini, pa dadoše svoje obećanje na vjernost Resulullahu onako kako mu dadoše žene prilikom oslobođenja Mekke, o čemu ćemo govoriti. Prenosi Buharija od Ubadet bin Samita da je Resulullah alejhisselam rekao: dođite i dajte mi čvrsto obećanje na vjernost i da nećete Allahu ništa ravnim smatrati, da nećete krasti, blud činiti, djecu svoju ubijati i da nećete laž i potvoru na svoje žene bacati i da mi nećete ni u čemu što je dobro poslušnost odricati. Ko od vas prihvati, nagrada mu je kod Allaha, a ko iznevjeri bilo šta od ovoga, bit će kažnjen na ovom dunjaluku i to će mu biti otkup za grijeh. Ko od ovoga nešto prekrši, pa ga Allah pokrije, on će mu i kaznu odrediti ako hoće, ili oprostiti ako hoće. Pošto se prisega na vjernost završila i prošao period hodočašća, Resulullah alejhisselam otpremi sa ovom grupom muslimana prvog svog posrednika u Jesrib, da podučava tamošnje muslimane islamskim propisima i da ih uputi u praktikovanje vjere. On će širiti islam među tamošnjim nevjernicima. Za ovu misiju odabra mladića iz redova muslimana, koji je među prvima pregrlio vjeru. Bio je to Musab bin Umeir, radijallahu anhu. Musab bin Umeir se nastani kod Esad bin Zerareta i njih dvojica počeše s velikim entuzijazmom i odvažnošću tumačiti islam u Jesribu. Musab je bio poznat pod nadimkom Učač. Najveći uspjeh u svom pozivu doživio je, kako se pripovijeda, povodom sljedećeg događaja. Jednog dana izađe Esad bin Zurarec sa Musabom i uputiše se prema kućama Beni Abdil Ešhela da posjete to pleme, a zatim i pleme Beni Zufera. Kada stigoše na njihovu zemlju, uđoše u jedno dvorište Beni Zufera. Sjedoše kraj bunara, zvanog Merek. Oko njih se okupiše muškarci koji su primili islam i Sad bin Muaz i Usaid bin Hudair, dvojica starješina iz plemena Beni Abdil Ešhel. Tada su još bili mušici. Kada su čuli šta priča, Sad reče Usaidu: idi i ovu dvojicu koja dođuše da ponize našu nejač otjeraj i zabrani im da dolaze našim kućama. Esad bin Zeraret je sin moje tetke, da nije to, sam bih se obračunao sa njima. Usaid uze svoje koplje i ode do njih. Kada ga ugleda Esad, reče Musabu: evo, ide starješina svoje porodice, prevedi ga na islam. Musab mu odgovori: ako sjedne, govorit ću s njim. Usaid im priđe namršten, spreman da ih psuje, stade i upita: zašto ste došli kod nas? Je li da ponizite našu nejač? Ostavite nas na miru i idite, ako vam trebaju vaše glave. Musab mu se obrati: zar nećeš sjesti sa nama i čuti? Pa ako ti se dopadne, prihvati, a ako ne dopadne, odbij to što mrziš. Usaid reče: uspio si me nagovoriti. Zatim zabode koplje u zemlju i sjede. Musab mu poče pričati o islamu, a zatim mu prouči odlomak iz Kur'ana. Musab je rekao: tako mi Allaha, na licu mu se čitao islam prije nego je i progovorio. On zatim reče: kako je divan i kako je krasan ovaj govor. Šta činite kada želite primiti ovu vjeru? Musab i Esad rekoše: operi se, očisti svoju odjeću i posvjedoči istinitim kelime i šehadetom, zatim klanjaj dva rekata. On potom reče: tamo iza mene je čovjek, ako on pristane uz vas i sav će njegov narod pristati, ja ću ga uputiti do vas, odmah, to je Sad bin Muaz. Zatim Usaid uze svoje koplje i ode do Sad bin Muaza. Sjedio je u svom dvorištu. Sad reče: ljudi, kunem se Bogom da se Usaid vraća drugačiji nego što je otišao od nas. Kada zastade Usaid kod njih, Sad mu reče: šta si učinio? On odgovori: razgovarao sam s onom dvojicom i tako mi Boga nisam ništa loše primijetio. Zabranio sam im da tamo sjede, a oni rekoše: učinit ćemo kako ti je drago. Ispričao sam im da su ljudi iz Beni Hariseta krenuli da ubiju Esad bin Zurareta, jer su saznali da je sin tvoje tetke. Sad ustade srdit zbog onog što je čuo, uze svoje koplje i krenu prema Musabu i Esadu. Kada ih ugleda smirene, shvati da je Usaid želio da ih on sasluša. On im se obrati podrugljivo i reče Esadu bin Zuraret: tako mi Boga, o Ebu Emamet, da nismo tako bliski rođaci, pogodio bih te ovim kopljem. Gušiš nas u našoj kući s onim što mrzimo. Esad je ranije rekao Musabu: doći će ti starješina koji ima za sobom narod. Ako njega pridobiješ, pridobio si sve njih. Ugleda se rekoše: kunimo se Bogom, vraća se drugačijeg lica nego je otišao. Kad je došao do njih, obrati im se: o narode Abdi Ešhel, šta mislite o meni? Oni odgovoriše: naš si starješina i najpametniji si. A on reče: zabranjujem i vama i vašim ženama da razgovarate sa mnom dok ne povjerujete u Allaha i u njegovog poslanika. Niko od njegovih muškaraca ani žena nije zanoćio, a da mi nije primio islam, osim jednog čovjeka, a on je El Usajmir. On je primio islam na dan bitke na Uhudu. Žestoko se borio i poginuo, a da nije ni na jednu seždu pred Allahom pao. Resulullah alejhisselam je za njega rekao: za malo truda dobio je veliku nagradu. Musab je boravio u kući Esada bin Zurareta, pozivajući ljude u islam, sve dok nije ostala ni jedna ensarijska kuća, a da u njoj nije bilo ljudi i žena muslimana. Jedino kuće u Umejjeta bin Zejda, Hakmeta i Vajla. Oni su imali pjesnika Kajsa bin Uselit i bili su njemu poslušni. On ih je spriječio da prime islam, ali na dan Hendeka, 5. godine po Hidži, i oni primiše islam. Neposredno, pred sljedeći period hodočašća, to jest godine 13. po poslanstvu, vrati se Musab bin Umeir u Mekku, noseći Rasulullahu alaihi selam radosne vijesti o uspjehu. On mu ispriča vijesti o plemenima Jesriba, o bogatstvu, snazi i blagodatima. Druga prisega na Akabi. U harskim mjesecima godine 13. od poslanstva, juna 622. godine po kalendaru, u Meku na hadž stiže 70 i nešto muslimana iz Jesriba sa svojim rođacima mušlicima. Usput su se ovi muslimani međusobno pitali, dokle će dozvoliti da se Resulullah a.s. pati, strahuje i tumara mekanskim brdima. Kada stigoše u Meku, uspostaviše tajni kontakt sa Resulullahom a.s., tokom kojeg se dogovoriše da se sastanu polovinom hadžijskog praznika, Kurban Bajrama, na mjestu Ešuab, kod Akabe, kod prvog džemreta, mjesta gdje hadžije bacaju kamenčiće na šeitana, na mini. Sastanak treba da se održi u potpunoj tajnosti u srednoći. Iskoristit ćemo moment da nam o tome ispriča učesnik tog skupa, predstavnik Ensarija, ne zaboravljajući da je taj sastanak od velikog historijskog značaja i da je iz temelja promijenio kolotečinu neprekidnog sukoba između idolatrije i islama. Ka'b bin Malik el-Ensari radijallahu anhu ovako opisuje taj događaj. Krenuli smo da obavimo hadžske obrade i da se sastanemo sa Resulullahom a.s. sredinom Bajrama, noću. Sa nama je bio Abdullah bin Amr bin Haram, jedan od naših starješina, častan i poštovan od naroda. Povedo smo ga na sastanak, a stvar smo krili od mušrika koji su došli sa nama iz Jesriba. Obavijesti smo našeg starješinu za sastanak i obrati smo mu se riječima. O Džabirov oče, ti si jedan od naših starješina, častan i poštovan. Bojimo se za te da ne budeš sutra gorivo za džehennem. Zatim ga pozva smo u islam i obavijesti smo o sastanku sa Resulullahom a.s. na Akabi. On reče, primio je islam i prisustvovao je sa nama sastanku na Akabi, a bio je poglavar. Ka'b priča. Te noći smo legli spavati zajedno sa našim hodočasnicima iz Jesriba. Kada je prošla prva trećina noći, iskali smo se iz šatora na sastanak sa Resulullahom a.s. Jedan po jedan kranom smo se šunjali, dok ne stigo smo na dogovoreno mjesto. Bilo nas je 73 muškarca i dvije žene. Očekivali smo dolazak Resulullaha a.s. On se pomoli, a sa njime Amidžamu El Abbas bin Abdul Muttalib, tada još uvijek u staroj vjeri. On je izrazio pred Muhammedom a.s. želju da prisustvuje tom skupu, koji je od životne važnosti za njegovog bratića. On je prvi i govorio na tom skupu. Pošto su svi prispjeli na sastanak, počele su diskusije o učvršćivanju vjerskog i vojnog saveza. Prvi govornik je bio Abbas bin Abdul Muttalib, koji poče sasvim otvoreno objašnjavati težinu odgovornosti koja će pasti na njihova pleća kao rezultat ovog saveza. On reče, o narode Hazređa, Arapi su Ensarije zvali Hazređlijama, u koje su ubrajali i El-Evsove. Muhammed je naš čovjek, vi to dobro znate. Mi smo ga štitili od našeg naroda zbog svih njegovih kvaliteta koje ima. On ima ugled, ali i zaštitu u svom kraju. Međutim, on ništa od ovoga ne želi, već hoće da se iseli kod vas i da vam se pridruži. Ako smatrate da ste saglasni s njim i sa onim što on tumači i zbog čega ste ga pozvali, te ako ćete ga štititi od onih koji se ne slažu s njim, onda odgovornost primite na sebe. Ako pak mislite da ga napustite i iznevirite, nakon što ode odavde, ja mu odmah velim, ne idi, imaš čast, ugled i zaštitu od svojih u svom mjestu. Ka'b reče, rekao smo mu, čuli smo šta si rekao, govori ti o Božji poslaniče i izaberi za sebe i svog gospodara ono što više voliš. Ovakav odgovor Ensarija ukazuje na njihovu veliku odlučnost i hrabrost, na njihov jak iman i veliku privrženost u prihvatanju na sebe velike odgovornosti i snošenju svih kobnih posljedica. Resulullah alejhisselam nakon toga iznese svoj stav i savez se uspostavi. Muslimani su uz ovakav iman uspjeli da ispišu historiju svojim djelima i da ostave svoje tragove koje nije izbrisala prošlost, s kojima se ponosi sadašnjost, a bez njih neće ostati ni budućnost. Bismillahirrahmanirrahim, prethodnica Hidžre. Poslije završetka druge priseke na Akabi i nakon što je Islam uspio steći sebi domovinu usred pustinje zadojene nevjerstvom i neznanjem, a to je bila najveća dobit za Islam od njegovog početka, Resulullah a.s. dozvoli muslimanima da se isele u novu domovinu, to jest da učine hidžru. Hidžra je predstavljala zanemarivanje ličnih interesa, žrtvovanje imovine i spašavanje golog života. Čovjek je svjestan šta gubi, svjestan je da je legalno opljačkan i da može propasti bilo na početku ili na kraju svoga puta, ali on kreće u nepoznatu budućnost, znajući sigurno da iza sebe ostavlja tugu i razočarenje. Muslimani se počeše iseljavati, iako su sve to znali, a nevjernici se ispriječiše između njih i njihovog izlaska i počiniše nova zla nad muslimanima. Buharija prenosi od Aiše radijallahu anha koja kaže: Resulullah alejhisselam je rekao muslimanima da je vidio mjesto u koje će se oni iseliti. To će biti kod palme koja se nalazi između dvije vulkanske stijene. I tako je otpočela hidžra prema Medini. U Medinu su se vratili i svi muhadžiri iz Abesinije. I Ebu Bekr se spremio da ide u Medinu, a poslanik alejhisselam mu reče: ja želim da dobijem dozvolu za put. A Ebu Bekr mu odgovori: a hoćeš li je zaista dobiti? Hoću, odgovori Resulullah alejhisselam. Ebu Bekr je spremao dvije deve za put, a dozvola će doći tek za 4 mjeseca. Kad su vidjeli mušrici Mekke da su Resulullahovi alejhisselam drugovi spremili svoje stvari, poveli svoje žene i djecu i napustili Mekku, obuze ih strah i očaj, nezapamćen do tada. Pred njima je stajala velika stvarna opasnost koja je prijetila da ugrozi njihovu idolatriju i njihovu ekonomiju. Oni su znali kakve kvalitete posjeduje Muhammed. Niko kao on nije imao takav uticaj na ljude. Imao je vrhunske kvalitete vođe koji vodi pravim putem, a njegovi ashabi bili su spremni da se svojom odlučnošću i iskrenošću žrtvuju na njegovom putu. Kada otpoče sjednica Kurejšijskog parlamenta, otpočeše i različiti prijedlozi i rješenja. Diskusija je dugo trajala. Ebu el-Esved reče: odreći ćemo ga se i protjerati ga iz našeg mjesta. Nije nas briga kuda će otići i gdje će se nastaniti. Time ćemo popraviti našu situaciju i bit će kao i prije. Starac Neždijac reče: ne tako mi Boga, to nije mišljenje svih. Vi svi znate kako lijepo priča i logički razmišlja i drugima život osmišlja. Tako mi Boga, ako tako učinite, nećete biti bezbjedni ni od jednog arapskog naroda. Gdje god bude bio, oni će ga prihvatiti, a zatim se okrenuti protiv nas. Pobjedit će vas i onda će on činiti s vama šta hoće. Tražite za njega drugo rješenje. Ebul Buhturi reče: okujte ga u željezo, zaključajte ga u tamnicu, a zatim gledajte kako će ga snaći zlo koje je snašlo i one pjesnike koji su bili prije njega. Nakon što parlamentarci odbiše oba ova prijedloga, pojavi se i treći prijedlog s kojim se složiše svi prisutni i kojeg usvojiše. Naime, najveći zlikovac Mekke, Ebu Džehl bin Hisam, pristupi i reče: tako mi Boga, ja imam rješenje, smatram da ćete svi biti za njega. Rekoše: ko je Ebul Hakeme? On odgovori: smatram da treba uzeti iz svakog plemena po jednog snažnog i zdravog mladića da nas predstavlja i da svakom od njih damo ubojitu sablju, da odu do njega i da ga ubiju svi odjednom. Kada je donešena strašna odluka da ubiju Resulullaha alejhisselam, dođe Džibril sa objavom od uzvišenog i slavljenog gospodara i obavijesti Resulullaha alejhisselam o zavjeri Kurejšija protiv njega i ujedno o Allahovoj dozvoli za izlazak iz Mekke. On mu odredi vrijeme hidžre govoreći: ne spavaj noćas na svojoj postelji na kojoj si do sada spavao. Resulullah alejselam odnese svoj prtljag kod Ebu Bekra radijallahu anhu i da se s njim dogovori o planu za put. Aisha radijallahu anha priča: sjedili smo u kući Ebu Bekra iza podneva kad neko reče Ebu Bekru: Resulullah alejselam dolazi. Dolazi u vrijeme u koje nije nikada dolazio. Pa Ebu Bekr reče: svi su ovdje tvoji, uđi o poslaniče. Resulullah reče: došla mi je dozvola za odlazak. A Ebu Bekr reče: u tvom društvu, tako mi Allaha i ja. Resulullah alejselam odgovori: da. Kurejšijski plan i pored vrhunske i precizne pripreme da se sprovede u djelo, totalno propade. U kobnom trenutku Resulullah alejselam reče Ali bin Ebi Talibu: lezi na moju postelju, obuci ovu moju zelenu hadramijsku burdu, spavaj u njoj, neće ti se ništa loše dogoditi od njih. Resulullah alejselam je prilikom spavanja oblačio ovaj isti ogrtač. Nakon toga Resulullah alejselam izađe iz kuće, probi njihove redove, uze šaku pijeska i prosuga po njihovim glavama. Allah dželešanuhu im zaslijepi vid pa ga ne vidješe. Resulullah alejselam napusti svoju kuću 27. noći mjeseca Safera, godine 14. po poslanstvu, odgovarajućeg 12. na 13. septembra 622. godine po kalendaru. Kada su došli do pećine, koja od tada postade poznata u historiji pod imenom Sevr, Ebu Bekr reče: tako mi Allaha, nećeš unići dok ja prvi ne uđem, pa ako bude kakve opasnosti, neka mene zadesi, a ne tebe. Što se tiče Kurejšija, gotovo su poludili kada saznaše da im je pobjegao Resulullah alejselam one noći kad je trebala zavjera da se okonča ubistvom. Prvo šta su im tim povodom uradili, izudarali su Aliju i odveli ga u Kabu i držali ga jedan sat, ne bili saznali vijesti o Resulullahu alejselam i Ebu Bekru. Pošto od Alije nisu mogli ništa saznati, otišli su u Ebu Bekrovoj kući i zalupali na vrata. Pred njih je izašla Esma, Ebu Bekrova kćerka, a on je upitaše: gdje ti je otac? Ne znam gdje je on. Ebu Džehl diže ruku, drznik pokvareni, i udari joj šamar, tako jak da joj izbi minđušu iz uha. Kurejše održaše hitnu sjednicu na kojoj donesuše odluku da upotrebe sva raspoloživa sredstva koja će im i omogućiti hvatanje ova dva čovjeka. Oni postaviše na svoje prohodne puteve od Mekke jaku naoružanu kontrolu. Također odlučiše dati veliku nagradu u vrijednosti od 100 deva za svakog posebno onome koji ih vrati u Mekku žive ili mrtve, ma ko taj bio. Potjera stiže i do pećinskog ulaza, ali Allah dželešanuhu vlada svakom situacijom pa i ovom. Pripovijeda Buharija od Enesa, a on od Ebu Bekra, koji kaže: bio sam u pećini sa Resulullahom alejselam, pa kako podigoh glavu, ugledah noge ljudi. Rekoh: o Allahu poslaniče, ako neko spusti pogled, vidjet će nas. A on mi odgovori: tiše Ebu Bekre, nas smo dvojica, a treći je s nama Allah. Kad se stiša strast progonitelja i prestaše kontrole putova i kada opade interes za nagradom, jer su izgubili nadu da će ih pronaći, i poslije totalnog neuspjeha Kurejšija da dođu do ikakvih saznanja, za tri protekla dana ukaza se prilika Resulullahu alejselam i njegovom saputniku da krenu za Medinu. U ponedjeljak 8. Rebiul Evvela, godine 14. od poslanstva ili prve godine hidžretske, ili 23. septembra 622. godine po kalendaru, stiže Resulullah alejselam u Kuba. Toga dana cijela Medina se digla na noge radi dočeka, a prizor je bio toliko veličanstven da ga do tada ne pamti medinska historija. Mesjid u Kubi je prvi mesjid sagrađen u bogobojaznosti otkako je Resulullah alejselam počeo dobivati objavu. Poslije džume uđe Resulullah u Medinu i od toga dana Jesrib dobi ime grad Resulullaha alejselam, Medinetu Resulullahi, ili kraće Medina. Ovo je uistinu bio historijski dan. Stanovništvo Medine, nasmijano i razdrgano, uz tekbire i veličanje, izašlo je iz kuća i zakračili puteve. Ensarije, iako nisu bili ljudi od velikog bogatstva, ipak je svaki od ensarija želio da ugosti kod sebe Resulullaha alaihi selam. Nije mogao Resulullah alaihi selam proći ni pokraj jedne njihove kuće, a da nisu vukli sebi povodac njegove deve, izgovarajući pozdrav i dobrodošlicu. Resulullah alaihi selam im je odgovarao: pustite je neka ide, njoj je naređeno dokle. I tako su išli polako, dok deva ne stiže na mjesto današnjeg Resulullahovog alejhi selam mesdžida. Ovdje se završava jedan period Resulullahovog života i završava se dio njegovog poslaničkog islamskog djelovanja koji se zove mekanski život i rad Resulullaha alejhi selam. Bismillahirrahmanirrahim. Stvarno stanje u Medini prilikom hidre. Hidra nije značila samo oslobađanje od smutnji i izrugivanja, nego je imala značenje potpomaganja i saradnje na uspostavljanju temelja novog društva u bezbjednoj zemlji. Stoga je hidra postala farz, neprikosnovena dužnost svakog muslimana sposobnog da priskoči u pomoć izgradnji ove nove domovine i da na tom putu utroši svu svoju snagu za njeno utemeljenje, uzdizanje i njen ugled. Bez svake sumnje Resulullah a.s. je bio njen imam i onaj koji upućuje na pravi put kako treba da se izgrađuje to društvo. Imao je svakako nezgodnih i neuspornih situacija. Narod u Medini, na koji je naišao Resulullah, sastojao se iz tri klase. Svaka klasa se vidljivo razlikovala od ostalih na svoj način. Resulullah a.s. je morao imati različite metode u ophođenju sa svakom od ovih klasa, jer su im problemi bili sasvim druge prirode. Te tri klase ljudi su njegovi drugovi, elita časnih i privrženih Resulullahu alejhi selam, nevjernici koji još nisu primili islam, a čisto su plemena medinskog porijekla, i jevreji ili jehudije. Problemi koje je Resulullah imao u vezi sa ashabima su lakše prirode i vezani su za promjenu sredine i načina življenja. U Medini su uslovi bili sasvim drugačiji od onih u Mekki. U Mekki su se okupljali oko jedne riječi, imali su zajedničke ciljeve, ali su bili raštrkani po raznim mjestima i različitim kućama, proganjani i mučeni, bez ikakvih građanskih prava. Najpreče što je Resulullah a.s. imao da čini za muslimane, a što je i njegova osnovna zadaća, bilo je tumačenje i širenje islama. Međutim, ovo nije bio i jedini njegov zadatak. Bilo je svakako drugih problema koje je trebalo hitno rješavati. Muslimani Medine činili su jednu skupinu vjernika sastavljenu od domaćih vjernika koji su bili na svojoj zemlji, u svojim domovima i sa svojim imetkom. Oni su bili zainteresovani za one stvari u kojima razmišlja svaki obezbjeđen i siguran čovjek. Među takvim ljudima postojalo je od pamtivijeka jedno mudro nadmetanje i hronična netrpeljivost. To su ensarije. S druge strane su došljaci, muhađiri, koji su ostali bez svega navedenog. Oni su spasili svoj goli život i došli u Medinu. Nisu imali povratka nazad, nisu imali svoje zemlje, svojih domova, svoga posla od koga će život živjeti i za starost zarađivati. Broj ovih izbjeglica nije bio mali, a rastao je iz dana u dan, jer je hidžra odobrena svima koji su vjerovali u Allaha dželešanuhu i njegovog poslanika. Druga klasa ili druga struktura ljudi u Medini su bili domaći idolatrici, bezbožnici ili mušrici. Oni nisu imali nikakve vlasti nad muslimanima. Među njima je bilo onih koji su živjeli u nekom stanju nestabilnosti ili sumnje. Mnogi su se predomišljali da napuste vjeru svojih očeva. Oni, međutim, nisu ispoljavali neprijateljstvo i nestrpljivost prema muslimanima. A nije prošlo ni dugo vremena, a oni primiše islam i postadoše odani Allahovoj vjeri. Treća klasa ili supstanca medinskog društva bili su jevreji. Oni su se naselili u Hidžaz u vrijeme nestorijanskog i rimljanskog ugnjetavanja. Oni su u stvari bili hebrejci, ali nakon doseljenja u Hidžaz prihvatiše arapske običaje u odjevanju, jeziku i kulturi. Tako da su pojedinci, a i plemena, nadjevali arapska imena. Ono što je za njih ipak najvažnije, sačuvali su nacionalno jedinstvo i nisu se nikada utopili u arapsku naciju. Ponosili su se svojim jevrejskim potomstvom. Oni nisu bili entuzijasti u širenju svoje vjere, ali su bili iskusni trgovci vjerom. Trgovali su optimističkim predskazanjima, vrađbinama, talismanima, čarolijama i sličnim, pa su stoga sebe smatrali superiornim znalcima, odabranim vođama i duhovnim vodičima. Ovako je to izgledalo iznutra u šarolikom društvu Medine. A što se tiče odnosa van Medine prema islamu i Resulullahu, ostaje da je najjači neprijatelj islama u Mekki i da su to Kurejšije. Mi ih poznajemo preko 10 godina od poslanstva Resulullaha pa do Hidže. Dobro znamo što su učinili prema muslimanima dok su bili pod njihovom rukom, počevši od zastrašivanja, prijetnje, pritiska, izgladnjivanja, izolacije, progona i potjere. Oni su pokrenuli čitav jedan psihološki rat širokih razmjera i domena. Kada muslimani učiniše hidžu u Medinu, zauzeše njihovu zemlju, kuće i metak, razdvojiše i razvršiše porodična ognjišta i rodbinske veze, a povrh svega zatvarali su i mučili koga su stigli zarobiti. Oni se nisu ni na ovome zadržavali, nego odlučiše ubiti Resulullaha alejhisselam i time stati islamu u kraj. Oni na tom planu nisu žalili truda ni metka. Cilj je bio sprovesti plan zavjere u djelo. Kada muslimani učiniše hidžu u Medinu, udaljenu od Mekke 500 km, otpočeše politički rat s obzirom na svoje vjersko i trgovačko vođstvo među Arapima, jer oni su stanovnici Harema pod zaštitom Božje kuće i njene svetosti, pa će se i drugi mušrici Arabije okrenuti protiv stanovnika Medine. Smatrali su da će Medina biti u stalnom okruženju, te da će osiromašiti ekonomski, a i broj izbjeglica je rastao iz dana u dan. Doći se sigurno do rata između ovih zulumčara iz Mekke i muslimana koji žive u svojoj novoj domovini. Muslimani su imali pravo da konfiskuju imovinu ovih drznika, kao što su oni konfiskovali njihovu imovinu, da im nanesu razne vrste poniženja, kao što su i oni njima, da im život učine teškim, kao što su i oni njima, te da im vrate sve istom mjerom. Ovo su problemi i pitanja sa kojima se susreo Resulullah alejhisselam nakon što dođe u Medinu kao Allahov poslanik i imam, onaj koji upućuje pravim putem, vodi ih i predvodi. Resulullah alejhisselam otpočeo u Medini svoju misiju duhovnog poglavara. Bio je prema svakom plemenu onakav kako je dotično pleme zasluživalo, blag ili oštar, pažljiv ili strog. Bez sumnje, milost je uvijek imala prednost nad strogošću. Tako da islam i njegovi sljedbenici preuzeše inicijativu na arabijskom poluotoku za nekoliko godina. Bismillahirrahmanirrahim. Izgrađivanje novog društva. Ranije smo spomenuli da je Resulullah alejhisselam došao u Medinu i odsjeo kod Beni Nadžara u petak 12. Rebiul Evvela prve godine hidžretske ili 27. septembra 622. godine po kalendaru. Prvo se odmorio pred kućom Ebi Ejuba i rekao, ovdje je moj dom, ako Allah da, a potom je ušao u kuću. Prvi korak kojeg je učinio Resulullah alejhisselam je gradnja poslanikove džamije. Na mjestu gdje se zaustavila njegova deva, naredi da se gradi džamija. To zemljište je kupio od dvojice dječaka, jetima, u čijem vlasništvu je bilo, i sam je lično učestvovao u gradnji. Na mjestu gdje je otpočela gradnja džamije, nalazili su se grobovi mušlika, nevjernika. Bila je tu jedna rupčaga, nešto palmi i jedno stablo. Resulullah alejhisselam naredi da se mezaluk prekopa, rupa zaravni, a palme i stablo posijeku. Zatim se odredi kibla, koja je bila određena prema kudusu. Temelji su bili od kamena, a zidovi od čerpića i gline. Krov je bio od palminih grana. Tlo džamije prekriše pijeskom i prostriješe hasure. Džamija je imala 3 vrata. Dužina od kible do ulaznih vrata iznosila je 100 aršina, a širina slična toj ili malo manja. Temelji su bili visoki 3 aršina. Mesdžid nije bilo mjesto samo za namaz. Bio je i škola u kojoj su muslimani saznavali islam, proučavali ga i učili. Tu su se okupljala različita plemena gdje su rješavali svoje sukobe, plemenske nesuglasice i netrpeljivosti. Tu su se donosile odluke o obustavi plemenskih ratova. Mesdžid je bio ustanova u kojoj su se donosile sve odluke od životnog interesa muslimana. Na kraju, Mešćid je bio zgrada parlamenta gdje su se održavale sjednice šure, odnosno vijeća, i donosile odluke. Uz sve ovo, mešćid je bio prihvatilište mnoge sirotinje i muhađira izbjeglica, koji nisu imali svoje domove, ni imetka, ni rod, ni porod. Nakon što je Resulullah alejhisselam uradio ogromno djelo izgradnjom mešćida, centra za okupljanje i druženje muslimana, učinio je korak naprijed, pa je uradio još veću stvar. Pobratio je muhađire i ensarije. To bratimljenje polučilo je velike rezultate u izgradnji muslimanskog društva. Ibn el-Kajim kaže, zatim Resulullah alejhisselam izvrši bratimljenje između muhađira i ensarija u kući Enes bin Malika, gdje je prisustvovalo 90 ljudi, pola su bili muhađiri, a pola ensarije. Bratimljenje se temeljilo na potpomaganju i nasljeđivanju nakon smrti bez krvnog srodstva. To je nasljeđe važilo do bitke na Bedru. Tada je Allah dželešanuhu objavio da su rođaci jedni prema drugima preči. Tada se ukinu svako pravo na nasljedstvo osim putem srodstva. Nakon što je Resulullah alejhisselam učvrstio ugovor o bratimljenju među muslimanima, baci se na novi posao. Trebalo je sačiniti novi ugovor o eliminaciji svih navika, običaja koji su podsjećali na predislamski život. Nije od njih smjelo ostati ama baš nikakvog traga. Paragrafi te povelje ili tog ugovora glase ukratko. Ovo je povelja kojom proglašava Muhammed, Allahov poslanik, za sve vjernike i muslimane, bilo da su Kurejšije ili Jesribilije, a i za one koji njih budu slijedili i njima se pridružili i sa njima borili. Ostale tačke povelje glase. Oni su jedan narod, jedan ummet. Kurejšijski muhađiri međusobno će brinuti o svom blagostanju. Vjernici mu'mini ne smiju ostaviti ni jednog siromaha, a da mu ne daju ono što je Allah dozvolio. Bogobojazni vjernici će biti protiv svih onih koji ih ugnjetavaju. Svi vjernici moraju biti protiv zla kao jedan, taman da je to zlo i od rođenog djeteta. Vjernik ne smije ubiti vjernika radi nevjernika. Vjernik ne smije pomoći nevjernika protiv vjernika. Allahova garancija je ista za sve, ali on uzima u zaštitu prvo najslabije od vas. Oni jevreji koji budu nas slijedili imat će pomoć od nas i u nama lijep uzor, osim onih koji su nasilje činili i međusobno se pomagali protiv nas. Muslimanski mir je nedjeljiv. Vjernici se moraju međusobno razdužiti ako su prolili jedni drugima krv na Božjem putu. Nevjerniku se ne može povjeriti u zaštitu imeta Kurejšija, ani ljudi, a niti ga se smije posjetati protiv vjernika. Ko ubije vjernika koji nije osuđen na smrt, sam će biti ubijen, izuzev ako mu oproste nasljednici ubijenog. Onaj koji je protiv vjernika, svi vjernici treba da se dignu protiv njega. Musliman ne smije podržavati i pomagati onoga koji uvodi novotarije u vjeru. Od takve osobe se ne prima pokajanje ani pravda. I za svaku stvar za koju ne mognete naći zajedničko rješenje, obratite se Allahu dželešanuhu, odnosno potražite njeno rješenje u Kur'anu i Muhammedu alejhisselam, potražite njeno rješenje koje može biti u hadisu. Iznad svega Resulullah alejhisselam je posticao na strpljivost i staloženost u teškim časovima. On je često navodio vrijednost sabura i umjerenosti. Problem je svodio na sitnice poput ogrebotine na licu čovjeka, osim da Allah sačuva ako je čovjek u situaciji da ne može otrpiti. Također je Resulullah tumačio vjernicima vrijednost praktikovanja vjere, nagrade i sevapu kod Allaha. Sve je to povezivao i potvrđivao objavom spuštenom sa nebesa. Učio je Kur'an i primjerom pokazivao kako i oni treba da rade i šta su dužni činiti prema obavezi širenja Islama. Tako je rastao ugled vjernika, obogaćen najvišim vrijednostima i najljepšim primjerima, dok ne postadoše uzvišeni primjer vjernika, kakvog ne poznavaše historija čovječanstva nakon poslanika. Resulullah alejhisselam je posjedovao i neke vidljive osobine.